آگاهی بان آدی تا بگردن علا آگاهی بان آدی تا بگردن یارم میلم اینه یارم میلم اینه خدا باشه نگردن خدا باشه نگردن علا آگاهی بان آدی تا بگردن علا آگاهی بان آدی تا بگردن یارم پاکان میره یارم پاکان میره خدا باشه نگردن باشه نگاه Yeah.